Açık Yeşil. Hayatın, politikanın ve sokağın çevre ekoloji gündemi. Hazırlayıp sunanlar Ümit Şahin ve Ömer Madra. ...94.9 Açık Radyo... ...Açık Yeşil programı... ...Ümit Şahin'le konuşacağız... ...bendeniz Ömer Madra... ...Ümit Şahin Lima'da ve Peru'dan... ...Peru'nun başkenti Lima'dan... ...bugün üçüncü gününde... ...devam eden iklim zirvesini... ...orada yerinden izliyor... ...ilk izlenimlerini... ...şimdi birazdan konuşma fırsatımız... ...olacak... ...günaydın Ümit... ...günaydın... Evet. Lima'dan merhaba. Lima'dan bağlantıların ilkine Açık Yeşil'de başlamış olduk. Aslında dün, evvelki gün hatta başlamış oldu şey değil mi? İklim evet. Zirvesi şeydeki Pazartesi günü başladı. Lima'daki. Lima'da ben de ilk günden itibaren takip etmeye çalışıyorum. Evet, şimdi bir genel ortamı bize anlatmakla başla istersen. Evet, önce neden buradayız? Çok kısa bir özet yapalım. Biliyorsunuz Birleşmiş Milletler Çerçeve Sözleşmesi, İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi için her sene Aralık ayında bir zirve toplanıyor. Buna Taraflar Konferansı deniyor resmi olarak. Ama ağız alışkanlığı biz iklim zirvesi diyoruz. Geçen sene Varşova'daydık. 2009'da Açık Radyo dinleyicileri iyi hatırlar. 2009'da Kopenhag'daki zirveyi çok yakından takip etmiştik ama orada yeni bir iklim anlaşması çıkamamıştı. Bir başarısızlık olmuştu. O zamandan beri de yeniden iklim değişikliği rejimini, uluslararası anlaşmayı rayına oturtma çalışmaları devam ediyor. Ve gelecek sene Paris'te 2015'te yapılacak olan 21. zirvede yeni hedef seçilmiş durumda. Şimdi bu sene Lima'da Paris öncesi son buluşma, 20. iklim zirvesi başlamış oldu Pazartesi günü. Ve bu Lima zirvesi önemli çünkü Paris'ten çıkacak olan anlaşmanın aslında büyük ölçüde burada belirlenmesi gerekiyor. Hatta şöyle bir benzetme yapılıyor. Burada bütün cümleler kurulacak ama arada boşluklar bırakılacak. O boşluklarda bir sene içinde tamamlanıp Paris'ten anlaşma çıkacak. Dolayısıyla Lima zirvesi aslında bir sene boyunca belki bir tek rakamların ve bazı mekanizmaların saptanacağı bir boşluklar bırakılacak şekilde Paris Anlaşması'nın belirlendiği yer olacak. Durum bu. Pazartesi günü açılış vardı sabahtan. Bu taraflar konferansının resmi açılışı bu sene de gelenek bozulmamış durumda. Konferansın başkanlığını ev sahibi ülkenin çevre bakanı yapıyor. Sene Manuel Pulgar Vidal, Peru'nun çevre bakanı, o bir açılış konuşması yaptı. Ardından Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin sekreteri olan ya da genel sekreteri olan Cristiano Figueres bir konuşma yaptı. Peru Devlet Başkanı Humala bir video mesajı yollamıştı. Kendisi gelmedi. Bir de Peru'nun belediye başkanı konuştu. Lima'nın. Bütün konuşmaların özeti herkes çok umutlu, her şey mükemmel gidiyor gibi söyleyebiliriz. Ben Yeşil Gazete'deki ilk gün yazımda da yazdım. Figueres bir Nazca çizgilerine benzeyen anlamlı ve kalıcı bir anlaşma yapacağız diye bir vurgu yaptı. Tabii bu tür zirvelerde hep ev sahibi ülkenin kültürü ve tarihiyle ilgili göndermeler bolca bulunur ya. Bu sene de Nazca çizgileriyle uğraşacakmış gibi görünüyor. Neymiş Nazca çizgi? Nazca çizgileri bu İnkalardan kalan ve hani havadan uzaydan görülebilen, uzaydan değilse bile havadan görülebilen bir takım sembolik çizgiler. Bunlar Peru kültürü açısından çok önemli. Hatta uzaylılar mı yaptı bu çizgileri diye biliyorsunuz. Evet. Çizgileri diye Bir zamanlar Erich von Däniken bunlar üzerine teoriler kurmuştu, evet. Evet, tabii burada espri benim şey yaptığım, çıkarttığım şey oldu. Nazca çizgileri gibi anlamlı bir anlaşma yapacağız dedi de ben Figueres hangi anlamı veriyor Nazca çizgilerine onu çözemedim. çünkü bu hani ilgili ülkenin kültürüyle ilgili bir espri üretelim ya da hani sembolizmi oradan kuralım çabaları bazen gülünç olabiliyor. Ama zaten biliyorsunuz benim Figueres hakkındaki duygularımı maalesef kendisi pek kömürcüleri ikna etmek için zirvelerine gidip yani tırnak içinde ikna etmek için zirvelerine gidip konuştuğundan beri kendisinden pek haz etmem ama en azından şunu söyleyeyim espri bir yana burada olumlu bir hava var. Yani Paris'te sanki Paris'e kadar bir anlaşma çıkacakmış gibi görünüyor kısaca. Evet, tabii bu arada yılın bu tam bu sıralarda da bütün istatistikler falan da yayınlanmaya devam ediyor. İşte Ağustos, Eylül ve Ekim ayları tarih boyunca kayda geçmiş en sıcak aylar oldu. Bu yılda en sıcak yıl olacak kayıtlara geçmiş. Artık kesin gibi görünüyor. Bu da son 16 yıl içinde yani 21. yüzyılın bütün yılları zaten en sıcak yıllar peş peşe art arda en sıcak yılları olarak geçiyor. Yani son 16 yıl içinde 13 yıl rekor kayda geçen en sıcak 13 yıl bu son 16 yıl içinde olmuş. Yani dolayısıyla ana mesele kömür. Senin de biraz önce sözünü ettiğin gibi kömürden başlayarak bu fosil yakıtlardan nasıl kurtulacağız meselesi. Peş peşe de çok önemli bazı makalelerde yani bilimsel açıklamalar da geldi. Yani çok az bir süre var bilimsel açıdan bakıldığı zaman diye düz söyleyebiliriz. Evet, dün zaten açılışta, pazartesi günü açılışta Pachauri de IPCC'nin başkanı, o da bir konuşma yaptı. O da zaten daha yeni açıklanan IPCC'nin 5. değerlendirme raporu, sentez raporu yeni çıktı ya, onunla ilgili bilgiler verdi. Yani bizim Açık Yeşil'de sık konuştuğumuz şeyler tabii ama özellikle yaptığı vurgu her geçen yıl hedefe ulaşmak için ulaşmanın biraz daha zorlaştığı vurgusunu yapmasıydı. Yani bu dünyada işte 2 derece sınırında tutabilmek için 1000 gigatonluk daha karbon salma hakkımız var. Fakat biz her yıl emisyonları arttırmaya devam ettiğimiz için en ufak bir azalmaya gitmek bile söz konusu olmadığı için bu 1000 gigaton hızlı bir şekilde bitecek. Yani 1 milyar ton yani. 20 yılda evet. 20 yılda ulaşılıyor. Hatta 20 yıldan bile kısa. 1000 gigatonu tutturabilmeniz için hızla kesmeniz lazım. Pachauri de bunu söyledi ama tabii zaten asıl burada tartışacağımız şey 2 hafta boyunca Lima'dan buradan çıkacak olan ya da Paris'e götürülecek olan anlaşmanın çıkıp çıkmayacağından çok içinin ne olacağına dönüşmeye başladı. Çünkü şu anda hava bir anlaşmanın çıkacağı yönünde gidiyor. Fakat sorun şu ki bu anlaşma iklim değişikliğini durdurmakta bir işe yarayacak mı? Çünkü bu seferki anlaşmada bazı sözcükler tamamen biliyorsunuz daha önce de konuşuyorduk. Neredeyse sözlükten silinmiş durumda. Mesela bağlayıcı anlaşma lafı edilmiyor. Taahhüt lafı edilmiyor falan. Evet. Ne ediliyor? Bir tane çok geçen seneden beri kabul edilen şöyle fiyakalı bir şey var. Kısaltma var. INDCs diye. Bunun açılımı Intended Nationally Determined Contributions. Bunu nasıl çevirirsiniz? Bir daha alayım lütfen. Şimdi benim bir çevirim var da. Intended Nationally Determined Contributions. Bir kere katkı öyle mi? Katkı diye bitiyor. Ha? Katkı tabii. Yani hedef falan. Hedef gitti. Değil ne yani. Hedef var ne taahhüt var. Artık katkı. Yani diyor ki ülkeler işte elimizden geldiğince işte karınca kararınca biz de bir katkıda bulunacağız. Evet, gönüllüler kulübü gibi. Nasıl çevirdin sen? Ben şöyle çevirdim. Niyet ettim iklim değişikliğine karşı mücadeleye kendi belirlediğim miktarda katkı vermeye. Evet. Bunun olmuş bir de mu? Eski çok güzel olmuş. Bunu biraz eski niyetler çıkardım şeyin içinden. Sakızların içinden Taksim'de Özdoğanlar dolaşırken satılırdı. Niyetin çekelim falan derlerdi. Çekerdim bir tane sakız alıp. Oradan bir manili sakız. Manili evet. Ne içinden ne niyetin varsa gönlüne göre çıkardı bir şeyler. Onun gibi olmuş biraz ama. Biraz öyle. Yani buradaki işin özü şu. Artık hani ortak bir hedef belirlenmiyor anladığım kadarıyla. Yani daha doğrusu ülkeleri ikna edebilmek ve sistemin içine sokabilmek için şöyle bir çıta şöyle aşağı çekilmiş durumda. Artık ortak işte diyelim ki %5, %5.2 idi ya ortalaması Kyoto'da. Ortak hedef gibi bir şeyden bahsedilmeyecek. Bunun yerine 190 tane ülke, 190 küsur ülke kendi niyetlerini belirleyecekler. Ben diyecekler mesela Amerika'nın yaptığı gibi işte 2025'e kadar %24 azaltacağım demişti galiba. En son işte böyle bir şey açıklayacaklar. Sonra bu anlaşmada Paris'te bütün bu niyet beyanlarını aynı sepetin içine koyacak ve bunu bir anlaşmaya çevirecek. Mesela Guardian'daydı galiba. Bunun yapılmasının ne kadar zor olduğu söyleniyordu. Çünkü tam bir sihirbazlık bu. Yani her ülke birbirinden farklı farklı tarih, mesela bazı yıllar da değişiyor. Eskiden 1990 diye ortak bir başlangıç yılı vardı. Ülkeler 1990 emisyonlarına göre azaltım hedefi alıyorlardı. Şimdi o da çeşitlenmiş durumda. Kimi 2005'e göre, kimi 2010'a göre gibi olacak. Evet, Amerika ile Çin arasındaki, Amerika Birleşik Devletleri ile Çin arasındaki Obama'nın yaptığı anlaşma da öyle. Değil mi? Taban şeyi farklı Amerika için mesela. Amerika 2005'i aldı mesela. 2005'i aldı. Gibi kimi ülkeler işte Çin gibi ben 2030'a kadar arttıracağım sonra düşüreceğim diyecek falan. Bu şekilde birbirinden çok farklı niyet beyanlarını, katkıları bir araya getirecekler ve tahmin ediyorum ki anlaşma aslında bunların nasıl takip edildiğinden ibaret kalacak gibi görünüyor. Yani Birleşmiş Milletler bunları ülkeler yerine getiriyor mu diye işte bu MRV denen mekanizma zaten kurulmuştu, raporlama izleme mekanizması. Bu mekanizmaya göre kontrol edecek ama diyelim ki olmadı. Yani ben %15 indireceğim dedim ama tutturamadım, arttırdım. Ne olacak? Yaptırım ne? Ben bu yaptırımı da canın sağ olsun mekanizması olarak adlandırdım. Evet, çok güzel. Manili bir vaziyet devam ediyor. Yalnız şimdi canın sağ olsun deyince olay son derece ciddiyetinin pek kimse farkında değil galiba. Yeni bir takım Scientific American'da şurada burada çıkmış ilginç şeylere rastlıyorum, yazılara. Yani bu IPCC'nin, yani Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli'nin öngördüğünden çok daha yakın ve çok daha vahim durumlar var. Yani kömürden vazgeçilmez ise eğer, hemen derhal bir kere kömür 2017'den itibaren ana enerji kaynağı alıyormuş zaten. Ve 6 derece 2050'de 6 dereceye ulaşılacağına dair araştırmalar çıkmaya başladı. Şimdi çok çok sağlam yerlerden, yani 6. büyük yok oluşun kesin olarak bütün canlıları yok edecek bir şeye doğru gidildiği net olarak görülüyor. Yani öyle bir şey ki mesela bizim seninle mülakat olarak yayınladığımız kitapta, küresel iklim krizinde ya da neydi, küresel ısınma. Küresel ısınma ve iklim krizi. Ve iklim krizi daha, niçin daha fazla bekleyemeyiz de ta 2007'de mesela bu feedback loop denilen işte geri besleme mekanizmalarını, yani kısır döngülerin sayısını galiba 12 gibi hatırlıyorum ben koymuştuk. Bir daha bakmam lazım. geçen sene bunlar geri dönülmez. Yani bu metanın mesela kendi içine dönmesi ve dünyayı mahvetmesi. Yani buzlar eridikçe Kuzey Kutbu metan fışkırıyor. Metan da küresel ısınmaya korkunç katkıda bulunuyor ve böyle gidiyor. Şimdiki sayı 40 geri besleme mekanizmasına çıkmış. Yani deniyor ki Kuzey Kutbu'ndaki buzlar, ki gelecek yaz belki de gitmiş olacak, en kötü, en iyimser ihtimalle 2016'da. Ondan sonra artık kurtuluş, yani insanlığın, soyunun tükenmesi de bundan kaynaklanabilir deniyor. Şimdi sen canın sağ olsun deyince şey aklıma geldi. Robert J. Lifton yazmıştı Ağustos ayında bir yazıda. Hem olumlu bir yazıydı aslında. Nükleer hareketin de büyük isimlerinden psikiyatr Robert J. Lifton. İklim hareketi de doğuyor diyor. Yalnız ciddiyetinin hala farkında olmayanlara karşı da bir şeyi hatırlatmış. Jack Benny, aktör Jack Benny'nin bir anekdotunu filmlerinden. Silahlı soyguncu gelip tabancayı dayıyormuş. Çabuk ya paranı ya canını diyor. Jack Benny de bir dakika ya aceleye getirme düşünüyorum diyormuş mesela. biraz o vaziyette. Durum aynen bu, evet. Evet, yani neden bahsediyoruz? Onlar neden bahsediyorlar ya? Çok acayip bir şey ya. Biraz öyle. Zaten işte ilk günden itibaren burada biliyorsunuz sivil toplum örgütleri de bilimsel çevrelerde beklentilerini yayınlamaya başladılar. Bu beklentilerle hükümetlerin konuştukları arasındaki büyük açık aslında çok vurucu. Hem de her konuda, yani mesela sadece emisyon azaltım hedefi konusunda değil, aynı zamanda İşte Yeşil İklim Fonu'na verilecek paralar konusunda falan da. Örneğin ilk günkü şeyi Ken'in iklim eylem ağının uluslararası her gün verdiği günün fosili ödülünün ilk günkü gerekçesi şeydi. Avustralya, Belçika, İrlanda ve Avusturya bugüne kadar şeye katkıda bulunmayan, Yeşil İklim Fonu'na para vermeyen son kalan 4 gelişmiş ülke, yani ek 2 ülkeler arasında 4'ü kalmış. Günün fosili onlara verildi. 9.7 milyar dolar toplanmış durumda şu ana kadar. İlan edilen geçen sene 10 milyardı. 10 milyar toplanırsa fon çalışmaya başlayacak demişlerdi. 9.7'deler şu anda. Tam böyle oyun oynar gibi. Evet, oyun oynuyorlar. Yani işte onu muhtemelen 2 haftanın sonunda 10 milyarı toplayacaklar. Bu da büyük bir başarı olarak ilan edilecek. Halbuki Yeşil İklim Fonu kurulurken yılda 100 milyar dolar denmişti. Yani 2020'den itibaren her yıl hükümetler, üstelik de kamu bütçelerinden 100 milyar doları fona aktaracaklardı. Yıl olmuş 2015 olmak üzere. Daha 9.7 milyar toplanmış. Bu da işte 10 milyar olursa büyük başarı olacak. Yani bu şeyler, ciddiyetsizlikler insanı gerçekten mahvediyor. Burada bunları görmek. Bir de mesela hani Figueres'in Nazca çizgileri şeyindeki samimiyetsizliğin bir benzeri, burada sanırım bir gün önce olmuş o, ben onu göremedim, ya da sabah mı oldu bilmiyorum, pazartesi sabahı da olmuş olabilir, şeyin önünde bir mum yakılmış, o mum hatta şeye de getirildi, açılış törenine de getirildi, bu COP'un başkanı olan Pulgar Vidal'le Figueres iklim için oruç tutuyor dünya çapında şeyleri. Fast for the Climate ismi. Başlıca işte inanç grupları ve çevre grupları bunu Figueres'le Vidal destekleyip mum yakıyorlar falan. Yani bu oruç meselesinin de suyunu çıkartıp, yani evet, geçen sene her şeyin ya. Yani iklim şeyin Yepsanyo'nun yaptığı oruç ya da işte açlık grevi de aslında bir güzel içselleştirilmiş ya da 2009'da da çok büyük açlık grevleri olmuştu hatırlarsın bu Kopenhag'da da. Bunların hepsini sistemin içine çekiyorlar. Şimdi Figueres mum yakıyor üstadlar için falan. Ama bu arada Yepsanyo burada mı? Yepsanyo yok. Yok. Neden yok? Bu bir muamma şu anda. Yepsanyo'nun Filipinler hükümet tarafından kesildiği söyleniyor. Öyle mi? Evet. Yani biraz fazla herhalde aktivist ve radikal göründüğü için olsa gerek. Bu en son Yeşil dinleyicileri hatırlar. Kuzey Kutbu'na Greenpeace'le beraber gittiğinde biz de Kuzey Kutbu'ndayken bir telefon bağlantısıyla röportaj yapmıştık Yepsanyo'yla. Gerçekten bir delegasyon temsilcisi olarak aynı bir aktivist gibi söylenmesi gerekeni söylüyordu. Herhalde bu yüzden olsa gerek yasaklandığı söyleniyor şu anda Yepsanyo'nun buraya girişinin. Evet, yani işte sakızlı maniden... 13 olursa onda biz tutarız. Diyor. Evet, o, sakızlı maniden Jack Benny şakasına girdik. Oradan da bu ulaştığımız nokta bu yani. Bir mum yaktık, seyrine baktık oynuyoruz, öyle mi? Güzel olmuş yani doğrusu. Seyir toplumunda. Şey var bir de, yeni birkaç araştırma daha da ilgi çekici olabilir. 10 yıl kaldı filan diyenler de var ve bu çok ciddi yani şeyle yapılmış çok ilginç bir söyleşi var. Guy McPherson'la dünyanın en önde gelen iklim bilimcilerinden Arizona'da emekli profesör doğal kaynaklar ekoloji ve evrim biyolojisinden ve işte bu antropojenik insan kaynaklı şeyi de iklim yıkımını da 30 yıldan beri izliyormuş. Nature Bats Last diye de bir şeyi var. Sitesi var. Geniş bir okur kitlesi falan da var ve büyüyen. 6 yıldan beri dünyanın etrafında dolanıp anlatmaya çalışıyor. Çok şoke edici bilgiler falan veriyor ve kocaman bir makalesinde de yeniliyor. Son gelişmeleri işte son bir şeyden bahsediyor. Çok çarpıcı gerçekten bir Kanadalı bilim insanının tahmini bu şeyden dolayı geri besleme mekanizmalarından dolayı eksponansiyel olarak birdenbire çöküşe geçeceğini söylüyormuş ve 10 yıl veriyor yani öyle bir şey 2030'u vermiş işte 15 yıl fakat diyor ki bunu veren Kanadalı bilim Paul Beckwith diye birisinden bahsediyor. Ottawa Üniversitesi'nde bir iklim bilimciymiş. 6 dereceye ulaşacağız diyor. 10 yıl içinde bu adam. Şeyde diyor ki yani Paul Beckwith'e göre biz bunu insanlık atlatabilirmiş. Fakat böyle bir şey olamaz diyor. Bu sözünü ettiğim Guy McPherson adlı Arizonalı profesör. Yanıldığı nokta şu, o fizikçi, lazer fizikçisi ve mühendis diyor, biyolojiden anlamıyor diyor habitat meselelerini. Bu mümkün değil diyor yani dayanması canlıların, bırak insanı diyor filan. Böyle ilginç bir durumlar varken işte biz bu mani, sakızlı manilerle filan oynamakla geçiriyoruz galiba, öyle mi? Aynen öyle. Yani aslında ne bekleniyor? Belki biraz da ondan bahsedelim. Evet, lütfen. Normalde ne gerekiyor? Mesela şöyle bir fark var. WWF'in, Ken'in falan hep yayınladığı beklentilerimiz neler metinlerinde 2050'ye kadar emisyonların sıfırlanması şey geçiyor. Bu gerçekten de artık eskisinden bildiğimizden bundan birkaç sene önce yapılan hesaplardan daha net hesaplar var artık elimizde. Bu karbon bütçesi emisyon açığı falan hesapları netleştikçe gerçekten ne kadar sürede ne kadar azaltmamız gerektiği 2 derece hedefi için artık zaten 1,5 derece James Hansen'ın falan söylediği 1,5 dereceler falan hiç konuşulmuyor değil mi? gelmiyor. Hiç. Tamamen 2 derece. 2 yani derece şey zaten felaket fermanını çıkartmak demişti James Hansen'da. Maalesef ama halen zaten 1 dereceye ulaşıldı neredeyse. Evet. Dolayısıyla önümüzdeki yıllarda bari 2 dereceyi tutturalım. Onun için de işte şu 1000 gigatonu da sınırlayalım hesapları yapılıyor. Fakat o hesapların gerçekten işe yarayabilmesi için 2050'ye kadar, yani önümüzde sadece 35 yıl kaldı, bütün fosil yakıt kullanımını durdurmamız, bütün emisyonları sıfırlamamız gerekiyor. Evet. Gayet açık. Ama mesela Pachauri dün ne dedi? Pachauri açılış konuşmasında 100 yıl sonuna kadar sıfırlamalıyız dedi. Şimdi bu hani satır aralarında bir şey sürüyor bence. Yani oyun. Anlaşalım. Evet. Ortada anlaşalım ya da evet, orta yolda yani buluşalım. O kadar da radikal olmayalım numarası sürüyor gibi geliyor bana. Çünkü siz bir eğri bu sonuçta. Siz sıfırlamayı 2100'e atarsanız bu eğrinin altında birikecek olan miktarı tutturmanız mümkün değil. Yani o kadar düşük bir miktarı tutturmanız mümkün değil. Gerçekten çok hızlı ve çok radikal adım atılması gerekiyor. Yani aslında benim burada 200'lük olarak gördüğüm şey temelde bu. Figueres'ten diğerlerine kadar herkes hemen harekete geçmek lazım diyor. Sonra da 100 yıl sonra. Evet, çok önemli. Başka da bir şey var. Süremiz de bitmek üzere. Şunu da ekleyeyim. Scientific American'da yeni bir yazı çıkmış. Çok önemli bir noktaya temas ediyor. 20 yılı aşkın bir süre ve binlerce sayfa rapor yazdılar ve dünyanın en yetkili otoritesi iklim bilimi konusundaki sürekli olarak tutarlı bir şekilde hem oranını hem de yoğunluğunu iklim değişikliğinin ve getireceği tehlikelerin az gösterdi diyor ki haklı işte senin de şimdi söylediğin. IPCC'den mi bahsediyor? Evet, IPCC raporlarından bahsediyor. Maalesef öyle. Evet ama yani yapılan şey bu. Bill McKibben'ın söylediği gibi de yani dünyanın her bir köşesinde boğuşmaktan, mücadeleden başka hiçbir şey de yok. O da Stockholm'da yanılmıyorsam İsveç'te yaptığı kabul konuşmasında ödül alırken söylemişti. Alternatif Nobel ödülünü. Evet, alternatif Nobel'ünü alırken. Peki bu noktada keselim o zaman. Ümit, evet. Görüşürüz. Senden parça parça zaten şeyleri de almaya devam edeceğiz. Evet, önemli gelişmeler olduğunda zaten yine bağlantı kurarız. Ayrıca günlük yazılarla da buradan izlenimlerimi aktarmaya devam edeceğim. Umarım hani beklediğimizden daha olumlu bir sonuç çıkar, göreceğiz. Büyük gösteri yarındı değil mi o eylem? Onu da yok, büyük gösteri gelecek hafta. Gelecek hafta, tamam. Onu evet, onu zaten rahat. Onu da izleyeceğim tabii. İzleyeceğiz. Peki, hoşça kal. İyi günler. Görüşmek üzere. Hoşça kal. Evet, bu şekilde de bugünkü Açık Yeşili Lima bağlantısıyla Ümit Şahin'le yaptık ve bu yeni COP20 diye adlandırılan iklim zirvesinin Peru'da, Lima'daki İkinci gününden bir yayın gerçekleştirmiş olduk. Açık Yeşil. Hayatın, politikanın ve sokağın çevre ekoloji gündemi. Hazırlayıp sunanlar Ümit Şahin ve Ömer Madra. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.